من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. صدق الله العظيم. سورة هود دولسم سپارہ 69 نمبر آیت. دے رکو کی دے ابراہیم علیہ السلام حال اللہ پاک ذکر کرے دی اور فرشتے دے میلمہ پا شکل کرا دی دی. ابراہیم علیہ السلام پہ جن دل را فرشتے انسانی شکل کے راغلی دی اور ابراہیم علیہ السلام پہ دزوی اور دنوسی زیر ور کرے دی. دا ابراہیم علیہ السلام مشرب بھی حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغی بکینو دا بچو تمنا ہے وا خود ڈیر بوڑا والی دا وجنا ظاہر سو امید نو یو کم سل کالو بی بی وا اور ابراہیم علیہ السلام صدا پاس صدا سلو کالو دا سے وقت بچی پیدا کے دل عموماً نکی. اللہ دا فرشتوں کو ذریعہ بانے خوشخبری ورک لنا کہ زوی بری کی گی اسحاق علیہ السلام نمبی پیغمبر بوی ستا پا مخ کے بزنی شی وعدہ با اوکی بیا بدا غزوی کی گی یعقوب علیہ السلام اغبم پیغمبری زوی بری وشی وسوی بری وشی دوارا با پیغمبرانی تبیوی وزدہ فرشتے کی راغلے وی دا انسان پا شکل کی دا ابراہیم علیہ السلام دا عام میلمانے گنل عام انسانانے گنل دے پی جندی دی نوچی گلی فرشتی دی نو میلمستی آئے والا اکللا. دا ابراہیم علیہ السلام غوا دا غوا بچی دا ساری دیر غوا میخے دا ساری میلمان کو حقیقت کے فرشتے وے خوراک کا تعلق نو نہ گتے ندی ورڑی. ابراہیم علیہ السلام کے او قتل یہ دوی میلمستیا نہ قبل خوراک نہ کئی جدا خو میلمان نہیں ممکن ادا سبل نیت بانی راغلی بیا دخلی نو خطل کی یرا دن محسوس ہو ما انا منکم وجلون یریدو سنگا مهلمانه خوراک دا تقدم و تخشی ناکلی اگوی وطه من پرشتی یریگا ما تال راغلی و خوشخبری در کو یا اللہ با زویدر کی بیا با نوسیدر کی دوالا با پیغمبرانی خود دین علاوی و بلکار لراغلی غدات دلوت علیہ السلام قوم دیر سرکشی شروع کرد او دا دا قوم دا حلاکت و تباہی دا پار اللہ را لگلی دا قوم تباہ کا دا ابراہیم علیہ السلام بی بی سارا رضی اللہ تعالیٰ دا پردے پشاوا کچھ دوی وی من پرشتی یو نو دا پرشتی نو خوبیا سطر نشتا نو بی بی بیا دا پردی نا راو آوری دا دا اولاد خوش خبری چی آوری دا نو وی خندل وی زخو بوده یما زما بمزوی کی گی دا یو کم سلو کالو بوده فداش حال که بچی پیدا کی گی او زما خاوندم بوده دی فرشتو وی دا اللہ حکم کی تعجب مکوا اللہ ہر سکولی شی او تا دا پیغمبر پا کور کی نو دا اللہ دا قدرت نشانات کی دیر لی لی لی نو دیکھ دا تعجب سخبر آ فبشرنا ها با اصحاب اللہ ایمان ولا زیر ورک دی بی بی ساراتا فی اسحاق علیہ السلام اوز دا پرشتے سوکوے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی دا درے پرشتے وی یو جبرائیل بل میکائیل او درے اسرافیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام میلم دوستو او دا میلمستیا دا رسم دا ابراہیم علیہ السلام نا شروع شروع دی وی ابراہیم علیہ السلام یواز خوراک بنکو خوراک بے تیار کو نو بہر با اوتو چتا بے سوک اکتل نزان سر بے راوست میلمہ بے کو نو پشریک بے تو عام خورا بعض روایات سیلی کی اورز ابراہیم علیہ السلام دا خوراک پا وقت کی میلما کتو که بهر اوتم یو ناشنا بودای زن سر راوست او دوڑه تکینو ابراهیم علیه السلام وطی بسم الله کا بسم الله وای که خوراک کو هاوطی دا بسم الله پا کسی شیدی ایدا اللہ پا نم شروع که ایدا خو اللہ نپی جنن او سپور می خوراک کری ری دا اللہ نم میں اور ایدلی میں دا اللہ سوک دے چھتا رہتا ہے چھتا اللہ نم والا زینتی جلو ابراہیم علیہ السلام و طوی بسم اللہ اوہ ہے دا اللہ پا نم شورو کا غیوی نہیں گئے ماں وی خاصی بسم اللہ نم پاسا سا دوڑے نم پاسا اگر بہر اوہ تو دے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف رو رو وی اللہ پاک فرمائی چه دی بودا تا طول عمر ما رزق ور کرده ری سرد کفر چه دا کافر دی و رزق می ور کرده ری او تاولا نمی و نولیم ور نکل بخل لی پکیو که ابراهیم علیہ السلام چه دا ووری دا بودا پس مندکلا بحر اواتا او سلی را لاندی که زان سر را وسمینتی و تو که رازا ما سر با دوڑے خام خاخرے روتے نیکرم اول دی پاسول ایمان او اس میں پزور بوزی ولی دی پزور بوزی چی دی علیوی لی نزالو تا سر زمم نو دوڑے نسر نورم حل برا پیدا ولی ابراہیم علیہ السلام واقعہ بیان کرلا چې الله زوره نه راکړه ستا په وجه باندې چې دې د اوسه پورې زما نوم نه دی اخېستې ما ولې دونه مدرزه پور کړ تا نن ولې پاسو وی ښه هغې الله چې زه نوم نالم هغه په ما دونه ننګ وکړ تېر پسې راپاذاب کړلې راوی کړولې شابه کلمه راته وایه زه دغه الله منم ایمان پرې راوړم چې کوم الله ته ما پسې راولېږې دا الله خو ډېر کریم دی ایمان یې راوړم ابراهیم علیه السلام سره کېناسته باقاعده بسم الله یې وویل او بیا دعا وکړه ابراهیم علیه السلام د خپل مهمان نوازۍ مطابق فرشتې په انساني شکل کې لیدلې دي مېلمستیا ورته کړې ده د سخي غوښه سره کړې مخې ته یې کېښودله دویم یاد کې الله دا خبره بیانوي چې دا فرشتې اگر چې د انسان په شکل کې راغلې وي دا ممکنه وه چې دوی له الله بشري خواص ورکړی وي خوراکې هم کړې وي په شکل د انسان وي نو په کار کې خوراکې کړې وي خو د الله په هر یو کار کې حکمت دی دوی خوراک ونه کړ چې راز ښکاره شي چې دا فرشتې دي اول خو ابراهیم علیه السلام نه پېژندې خو چې دا خوراک نه کوي نو اوس راز معلوم شو ښکاره شو چې دا فرشتې دي انسانان نه دي دې آیاتونو کې د معاشرې بعضې احکام هم بیانېږي دا فرشتې چې راغله قالو سلاما دوی سلام وکړ نو قال سلام ابراهیم علیه السلام جواب د سلام وکړ نو دې نه معلومېږي چې مسلمانان یو بل سره ملاوېږي نو خپلو کې به سلام کوي نو میلمه چې راشي دی به اول سلام وکړي نو کوربه به د سلام جواب کوي نو د سلام سنت طریقه ده چې میلمه به وایي السلام علیکم نو دا چاته چې سلام وکړه دی به ورته وایي وعلیکم السلام ورحمت الله نو په دې ځای کې قالو سلاما قال سلام نو دا پوره پوره سلام نه دی ذکر شوی خو مراد د دې نه پوره سلام دی چې فرشتو وی السلام علیکم ابراهیم علیه السلام وتی وعلیکم السلام ورحمت الله په دې سلام کې یو بل سره د سلامتیا معاهده ده چې زه ستا نه په سلامتیا ته زما نه په سلامتیا او المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده کامل مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د ده د ژبې او د لاسو د ضرر نه په سلامتیا وي او سلام د الله په نومونو کې یو نوم دی نو دا ذکر الله هم دی ذکر د الله دی او تذکیر دی بل ته هم الله یادول دی یو بل سره ملاقات په وخت کې سلام ښه چارې دا پکې نشته ستړي مشی په خیر آلې هر کله راشه دا اسلامي طریقه نه ده السلام علیکم وعلیکم السلام دا اسلامي طریقه ده دا ښه چارې او ستړي مشی دا دې پکې نه وي بل د معاشرې آداب داري چې میلمستیا وکړي اوس د میلمستیا آداب دي چې میلمه راشي نو چې څه په اسانه تیاریږي نه هغه به ورته مخکې کیږدي. فما لبث ان جاء بعجل حنين، لا وخت یې تیر کړی نو چې سره کړی غوښه یې ورته پیش کړه. نو دې نه معلومیږي چې د میلمستیا آداب دي، چې میلمه راشي نو په اسانه څومره زر چې کیدی شي نو میلمه ته به سره د خوراک ښکاک کیږدي. لکه دې موجوده وخت کې چڼې، مونپلي، اس کے بادام، پستا چې د چا وس کېږي دا کور کې پراتی نو میلمه ته فوراً دا کیښودی شي. نو میلمه چڼې، مونپلي، اس کے بادام هغې کې ګوتې وی راوی، کوربه هم ورسره رو رو کار چلی په دې مشغول کی. دې نه پس بیا رو رو چی وغیره راشي په هغې کې لګیا وي مشغولتیا، خبره پرم کېږي او خوراک ساکم کېږي. او بیا که د میلمه ایساري ډوډۍ ته نو د ډوډۍ انتظام وپچی شي، د میلمه ټیم ته به هم ګوري. دا نه چې کوربه ډېر زیات سخي دی او بس څیزونه راوړي او بس میلمه لږ نور ایسار شه، میلمه لږ نور ایسار شه. نو د میلمه وخت ته به ګوري چې ته سره دومره ټیم شته چې دې به کېږي. داسې به نه کوي چې روجې لا په پچۍ کې پرتې وي، دې ته اچولې نه دي ووته وي چې میلمه ګورې دا روجې به پخېږي دې ته به کېنې، نو دا هغه به شل کاره نور وي او به دې ته ناست وي چې روجې به پخېږي بیا به یې خوري. نو میزبان به د مهمان خیال هم ساتي چې امور روجې ته به کېنې نه چې دا به پخېږي ته به یې خوري. خپل اخلاص ته به هم ګوري او د میلمه ټیم ته به هم ګوري او ډېر تکلفات به هم نه کوي. دا ډېر تکلفات دا په میزبان باندې بوج وي او په مهمان هم بوج وي. بې تکلف هو، تکلف کی مجھے عادت نہیں، دعوت شیراز سے بہتر کوئی دعوت نہیں. نہ دعوت شیراز کے سے چل لے شیرازی بابا دادا یو بادشاہ سر دے رہو، نو بادشاہ با قسم قسم تو آمون روڑن او شیراز بابا تنے کے خودن سادی شیرازی سادی بابا تنے کے خودن نچہ غبرا تو آمون او قول او آخر کے بلوخی کور تکے دل نے ارمان دعوت شیراز. بادشاہ ویچے دلے شیرازی بابا سر کم قسم نعمت نہ وی تے پاگے پس ارمان کئی ارمان او دعوت شیراز. سمودا تیرا چلاو سادی شیرازی بابا پل شیراز تلاڑ مودا پس بادشاہ آگے علاقے تا ورا دے. بادشاہ گور کے سادی بابا با کم قسم تو عام ما تا ازگلی کیا گھر دب واپس ارمان کو چرا تو عام وقت شما دا سادی بابا دا کورا عام کورا کرواتا کمچی سادی بابا پخپل اخورا روزانہ پسار لدیا بادشاہ تو مغا تو عام پا بلرز گیا بلرز بادشاہ رخصت گوستو. نو سادی بابا تے چھے سادی تا چھے ما سروے نمتا چھے بتو عام خورتا بے چھے ارمان دعوت شیراز خاص غمو نمیده چې تا واپس ارمان کو. هغه وی زما د دعوت شیراز نه مراد داره چې ما سره څه تیاری هغه تیاری په مام بوج نه دی او په دم بوج نه دی، په میلمه م بوج نه دی، په کوربه م بوج نه دی. هر څو ورځې چې تېره کېږي ما ته هېڅ تکلیف هم نشته دی. نو ډېر تکلفات به نه کوې. دعوت شیراز دغه مطلب دی. د ابراهیم علیه السلام سره دا غوا میخې ګډې چیلې وغیره دا یې ډېر ساتل نو دا ورته اسان وو. یو ګډې یو چیلې یا غوا د غوا بچې چه سا آسانی ناغا پا آسانا لالتی ده چا چرگانوی ده چرگانو فارموی ده سرا خو چرگوٹی آسان دی ده بچرگوٹی لالتی ده وقتی گرد چیلی ده گران کار ده ده چرگ چرگوٹی ده آسان دی ده سا آسان چه تقریبا هر کور که سرکڑ چرگ پروتی تیار پروتی وچه کلا میل مراغی نو دا فرج میر آوالی و گرمی کی وقت پی نلگی گی زری و تکی گی میل مسیا او دا دے آدام اسلامی اخلاقو کنا دا پیغمبران او دا نیکان و خلق و عادت تے اس میل مسیا واجب دا او کسنت دا و مستحب دا جمهور علماء وی میل مسیا واجب ندا بلکه سنت او مستحب دا او بعض عالمان وی قده باندو کی میل مسیا واجب دا باندو کی میل مسیا واجب دا او پخاریو کی میل مسیا واجب ندا پا باندو که زکر میلمسیا واجب دا که یو میلما یو مسافر بانده تلار او دا کلی خلق والا میلمسیا و نکللا ندا میلما با نهر او دشی شپا باو کی که تا جماعت که اجره که بیتک شپا باو کی و نهر باو دشی زکر که دا کلی خلق و میلمسیا و نکللا او پا بانده که اوتل نشتا دکان نشتا دیر چان خورات پا بایا واخلی دکلی خلق اونکا نو واجب دی دا بانده پا خلقو چه نیلمه ورگلی شپیوی نو دیلی والا خام خاتو عام ورکی نو شپی زیبم ورکی او خورات بم ورکی او که پا خاریه کیوی نو دا خاریه خلقو والا نیلمه سیو نکل نو اوتل اشتره دکانو نشتا یو زیتا بورشی بس داغی نوا پاپا یزان لواخلی شپا با تیره کی مور بی سرائی که بشپاو کی ازان دب مور کی تیسی بور سرائی نو اوٹلی و دکانون وغیره انتظام پخاریو کشتا و پخاریه که میلمسیا واجب ندا مستحب ده که چاو کرنو خدا بلا مسئله دیده کتاب معلومی گی چه ابراهیم علیه السلام ده میلمنو تا قتل فلما را ایدیهم لا تصلو الیه نکرهم چه میلمنو تا قتل چه قرآت لگوته نوروری ناشنای اوگان لعویره دا نو دی آیات نمالومی گی چه میزبان با ده مهمان مخیطه چه ده خوراک کات سکیری نمهمان لپکار دی میلملا چه ده کوربا ده زرف ساتنه ده پار ده سلیب گون ده خوراک سکات اوکی که میلمه اسلم گوته نوروری نو ده کوربا زرف خفکیری نو ده کوربا ده زرف ساتنه ده پارا میلمه لپکاری که لگ لگ سواخ دی داده میلمه ده پارا شرعی آداب شو که ده با دسته نکی که گوته بنده وروری خام خالی سو اخری او که نفلی رو دیوا او دا کوربه خفتی گی نو میلمه ده نفلی روجه ما تا کی ده کوربه ده زلال خوشحالوله ده پارا روجه ده ما تا کی ده با ده زر روجه و ثواب الله ورکی ده یوی روجه پا بدل ده زر روجه و ثواب بورکی خود ده نفلی روجه پا بدل با بیا بل روجه و نیشی نو ده دو زر روجه و ثواب بی اوشی دارن ده کوربه روجه ده نو میلمه تایی که اشنازو خود تایل راغلی مو چطر اصر خوراک نکه وزه یوازی خورما میرا بانیو تما سر بخوراک کے وی روجہ میرا وی نزخ پسیگم ودا کوربن روجہ ماتا کی ودا تم دزر روجہ سواب شو وچی دیونی سن دا دوزر روجہ سواب بوشی دا مسلمان دا زغط آتن سونا سواب دی نفلی روجہ بماتا کی دا دوزر روجہ سواب بکی ہوگا تھی و فرضی روجه چه تماتا نشی رمضان کی تطلاق چه ہوئی شب روجه ماتا که ندا فرض روجه دا با نماتا او میزبان با بعض وقتی کلش کی چه بس خامخواب خوری خامخواب اس که یہ پریز میرے دا سیدی نرال خدای بیدارو کی او دا های بلر پریشر مریض دی او تو اتا دا مالگی سیزونه کیلی چه دا خوراو خورای بری دارو که نا پزان پوی گی چه دا تیز مالگی والا سیزونه خورم نو بلر پریشر می اوچتی گی با دو دری سو روپی دا رو بانی بیا دا ننه مالگی زیتا نر آرشی نو میزبان دی پده نکل کیگی تی خام خای او خورا زکر چه پده بانی میلمت تکلیف دیر دی یا شوگر مریض دی او میزبان و توئی وی دا گلاب جامن زمان پارا خورا خو دیر خو گره دا خو اقل نبیخا او بے خوریستان پارا خو سورا بے بکڑی گو بیا بدارو درمل بیا نکلکی دل میری پکار پدی کل کل دا میلما نور ضروری کارو نی او دا میزبان و پیچه او پیزم انتا پی لگی خوچه بسکی بچے باندھے پیزے میں ڈرنے لگی دا خوراک کا گینتا درے پاو خا مخا گواری تو الٹا ڈیر اہم او ضروری کارونی نو میل مر اس خطر پکار دی میزبان با اگر کار کئی تھی میلما پہ خوشحالی گی نہ کل کل میلما پتلو خوشحالی گی خوراک کا دمک اور رخصتے کا رخصتے دو بعد خوشحالی گی بس اور پرے چیزی میلمتا چه کوربه ده خوراک چیزونه مخه ته کیښودل نو بس دی فارغ نشو چه ما خو ورته د خوراک چیزونه کیښودل د څښلو مې ورته کیښود دی پیش او کار یې پیشه نه کوربه به ګوري چې دا میلما خوراک کا کوي او که نه کوي لږ کتل به کوي ابراهیم علیه السلام کتل فلما راء ایدیهم لا تصل الیه نکرهم چه وی کتل چه دا میلمه خو خوراک نکی ناشنای او گنل ولی نخوری قلا تا اکلون خورینا خورکنا خو دا کتل بسنگ که دیر نیغ نیغ با ار نوڑه تا نگوری دا میلمه سیا آداب نبی چه دیر نیغ نیغ و تا گوری اسے سرسری نظر کوا کل دا میلما پیالے تشکلا ماغا خو شرمی گی دان تا خودویم دل چه نا چی ازلی کی گی نا کوربا دی وطوی چی پیادا تا چه اچوم نا کواقی دا غزلی کی گی نا دی بوتا چه واتی او کناغوی چی بس برابر یم نورما اینا نورما سکا میلما دیم دروغ نوی چی موریم بز لطا می نکی گی داخو دروغ دی چولی دی کی گی و توی لطا می نکی گی و موریم دا سی بنکی دا دروغ دی دروغ دا نوی یو دی که یو میلما نو بس لگ خورا چی کلو او کوربا و توی چی نور سو اخلا دیو تی کچا کچ برا ہوا ہوں کچا کچ برا ہوا ہوں بس پورا دک پکی ما دا دروغ والی وی چیڑا تا لکی گی اخرا اس کا اور چی دیڑا تا واقعی نکی گی بس وی موڑ ان نور مشکل نو دا سی لگ لگ سرسری نظر بکی یو باندیسی راغی دا حشام ابن عبد الملک بادشاہ میل مشکل باندیسی نو بادشاہ دا سے دستر کو لاندے ہوا تک کتل کہ دے بانڈی سی نوڑے پورتا کولا نو پاگے نوڑے باندے ویستو خدا بانڈی سی و تخیال نو حشام ابن عبد الملک بادشاہ ہوتے ماما نوڑے موچے تو پدے ویستا دے پر گدا ویستا تے لرکن نوڑے ویستا تکا نو بانڈی سی و تو کتے خوی تا دما نوڑے اس میرے دونہ و تا گور جتا تا پہ ویستا مخلارا شو اڈو خورمے نا پدے ہوتا پرے خور پاسے دے وینے خورمہ ایتا زمان نوڑے تا گورے ندا سے دیر جور نظر مکوا سرسری نظر کوا چی کمیوی نواتے چی نور بدن تا سرورم دا اسنے وقت دا بل شانتی دے خلق وی من دیر محذبیو تہذیب را کے دیر شو نچے پیالے کی چیوی نیما با اس کی نیما با پریوی نو دا با بیا چی خلق دا لوخی اولی نو دا غوی بیا سکی دا خود تو یئی نو دا نیما پیالے چی ولی پری دے تو یہ دو تا دے کے خود پیری دا خود نعمت دے دے کے خوادری دا خود نعمتو نو دا با سوی کی دا نعمت نو پیالے پورا اس کا نیما پیالے چی ما پری دا دا تحذیب دے سر اخری دا دا نعمت دے قدری دا بوتل کی شربت و تکے خو دے شو دا بوتل ویخ کے بلک خام خاپری دی دا خو ادب ندے دا تہذیب ندے دا دا نعمت بے قدری دا تول اس کا بوتل ویخ کی گھٹ بن پرے دے تول اس کا دا پیالے ویخ کے بچے ن پرے دے تول بس کے تو یہ دو تے ن پرے دا لوخی کے سپاتی شی او دا لوخی کور تا لارل نو زنانا دا خوری شی او دا خو نعمت تیرے لوخو کے زنانیم خوری شی ناری نیم خوری شی دوارا خوری شی دیکھ سبات نیش ترے او باغ بندوئی وی لوخ پاکول سنت تی کوربا ملمت وی لوخ پاکول سنت تی واقعی لوخ پاکول سنت دی ثواب دی پکی گی خود ملمت پا لوخی کی دمر تو عام واچو چا غیق لاسولی شنو بیا وطاو چا لوخ پاکول سنت تی او چا تو ترا لوخ لبالب دک چا او غیق بیا خوری نشی نو بیان لوخ پاکول سنت تی یو ملمت چاوی لوخ پاکول سنت تی اگو پید زان حفاظت فرض دی زور پی زان چوم نا چی دا دون خوراک اخورم چی بیا یو صوفی شیر یو غیر تفلو ملمو نو دا بازی علاقو دا طریقه دا چی هر سری برا دیو چی بو تا اتیو جی بے خامخاش کی نا صوفی سے وہی اور سڑے را گرا کے چی صوفی سے اچھے میرا ویچو لما اس کے لئے چی دے خپا نشی وی بل سڑے را گرا خپل چی انا کرو روی چی صوفی سے اچھے وی اغینا من لگو اس کے لئے چی دیم خپا نشی وی وپسے بل لگے چی صوفی سے اچھے میں ما وطی چی ما پی چی دونہ خوزہ نشم اس کے لئے نو دا باز علاقو تا طریقہ چی خامخام علم بس کل کئی کنی بیا بس دشمنی و سر کئی چی من شرم ہے زما دا کور چی اینس کے تا دا رواج خنرے دا علم مزاج تو گورا چی تو نس کلی چی قبر بوز کی زیادی نا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى فَتَحْقِ السَّرَّاغْلِ وَأَسْتَاذِ زَمَنْ رُسُلُنَا أَسْتَاذِ زَمَنْ یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام تراغلی بِالْبُشْرَى فَخُشْ خَبْرِ سَرَزِيرِ وَلَرَوْرُ قَالُوا سَلَامًا دے فرشتو دے ملمنو سلام اکر پورا السلام علیکم اوئے قال سلام ابراہیم علیہ السلام سلام اکر جواب دے سلام علیکم السلام ورحمت اللہ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ پس درنگے نو تے کڑے دے میل منو دیر وقت تیر کڑے نو ان جاء بعجل حنيذ ابراهيم عليه السلام ورترول الاخوخا بعجل خي ان تولنا دسي سلغا غندق وخا حنيذ ركلي شيوا سركلي وخا في شكلا فلما راى ايديهم هر كلت ابراهيم عليه السلام وقتل لا سند بيت لا تصل اليه تغوخت منيز دي كيدل اتركلي غوخي وتمخت كيخوا ميل منو غوتي نورولي نكرهم دوية ناشنا اغنل واوجس منهم خيفة محسوس اكلا دوين طلق يرا ابراهيم عليه السلام ده زماني ده ميل منو ده تاريخوا كي ميل ما براغي وطعام ده اخوال مده پا اخلاص او پا نيك نيات راغلي ده او چه توان تا بے گوتی نورولی ویدا پا بد نیت را غلی دی سو نقصان رسول اللہ را غلی دی دا اغی زمانی دا خلکو دا طریقہ وچی دا چا دا کور توان بے اخر نبیہ بے اغوی تا نقصان نرسو نمک حرام نو نمک حلالی یو کورتا غلو رغلل دشپی پا کور کی سمر سامان مندو اغیر آتول کو پندو نیزان لتیارول غلو پا تیارکی سیزن راتولو لاغ غلو یو مشرو چی کم سیزن پیجندل لاغ او پیجندل خو یو کلک غنلی سیز یو غل تا پلاس راغی نا خپل مشه ته ودا چې خو پیژنم نه چې دا څه شی دی کلک غوندو په لاس وهلو باندې معلوم نه شو نو د غلو هغه مشر هغه کلک سیز چې راواغېشته نو جبه یې پراخ کړه نو د مالګې چمو د مالګې چم ویساتو او ملګرو ته یې وویل چې دا د غلا سامان ټول دی کور کې واپس کړي دا اوڑونا دیکھ رکور مالک را بیدار شو مرگری و سرو اغلی اونی ولی قاضی تے پیش کرن نو دا کور مالک ہوئی چھ سامان را جمع کرن دے خو اوڑے نرے نو قاضی تے تپوسا کچھ یا لکو تاس خو دا طول سامان را جمع کو پندنم تیار کرن خو یو غلم سامان دا کور باہر اس کے نرے او سړی ټول بهر شوی او دې د پسې بار راغلی تاسو نیولې دا ولې دا راز راته بیان کړ پیر اغلو هغه مشر ورته اخر کې وویل چې من ټول څیزونه چې پنډونه کړل نو د یو غل څه شی راواغېسته چې تیاره ده پېژنم نه دا څه شی دی ما په ژبه راکړه نو هغه د مالګې چمو نو ما د ده د کور مالګه څکلې ده په دې وجه ما د نمک حرامي نه کوله د کور سامان مې ټول ورته پرېښد چې موږ د ده د کور اخلا نه کړو غلو کې دونه خسړیتوب وو وی د ده د کور مالګه هم څکلې ده ځکه چې اخلا نه کړو نو پخواني غله چې وو نو هغوی به چې د کور نه چې خوراک وکړ وی د ده د کور خوراک هم کړی ده ته نقصان نه رسوو نو چې چا ته بیا نقصان رسوو نو د کور خوراک به ونه نه کوو نو بیا به ورته نقصان ورسوو نو ابراهیم علیه السلام ګوري چې دا سړی خو زموږ د کور خوراک نه کوي چې خوراک نه کوي دې جوړ ما ته نقصان را رسول غواړي فأوجس منهم خيفة وأوجس منهم خيفة دا دين يرى محسوس لدا او بیا دغه په زړه کې دا یره اورېده روړېده ناګانه د خولې نه وختل انا منکم وجلون سمو یریږو در نه څه چل دی خوراک نه کوی هغوی ورته وویل لا توجل یریږه ما قالوا لا تخف یریږه ما انا ارسلنا الى قوم لوط واوجس منهم خيفه محسوس کړه د دوی نه په زړه کې یره قالوا لا تخف فرشتو ویل یریږم انا ارسلنا الى قوم لوط من را لېږلی شوي یو د لوط علیه السلام قوم پسې هغوی هلاکت نه الله را لېږي وامرأته قائمة بيبي إبراهيم عليه السلام سارة بيبي قائمة ولا روا ده پرده پشاوا چه کل اوالي ده چه من فرشتیو نو فضحكت ويخندل فبشرناها بإسحاق من ده لزير ورس پا إسحاق عليه السلام زي سرا ومن وراء إسحاق يعقوب او ده إسحاق عليه السلام نرسطو ده يعقوب عليه السلام نوشي زير مورل ورسو قالت يا ويلتا أألدو اوويل ده هاي افسوس أألدو أآيا زبا بچيرونم وأنا عجوز او زبوده يما وهذا بالي شيخا نازم خاون دي بودا دين بودا زنبوده او زبا بچيرونم يا ويلتا إن هذا لشيء عجيب بيشك دا خدير عجيب خبر دا يبصل كالا قصب من بچيرونو قالوا أتعجبين من أمر الله فرشتو ورطويل أتعجبين آية التعجب كي من أمر الله دا الله فحكم كي دا خدا الله حكم دي خامخابة كي رحمة الله وبركاته عليكم رحمتنا دا الله دي بركتنا دا الله دي عليكم فتاسو باني أهل البيت ايدا پیغمبر دا كور بنديانو إنه حميد مجيد بيشك دا الله حمد و صنا والاري مجيد بزرگ والاري فلما ذهب عن إبراهيم الروع هر كلت إبراهيم عليه السلام نير لا لا لا وجاءته البشرى او خوش خبري ورتراغ للا يجادلنا في قوم لوط نبحث ايكو زمن جسرا يجادلنا جگره كل نبحث ايكو في قوم لوط دلوط عليه السلام دا قوم فبارك دا ريد بچاوي دا فاركوشت في بحث كي إن إبراهيم لحليم بيشك إبراهيم عليه السلام صبر والو حليم صبر والو الله نرم زل والو منيب الله ترجو كونكو ويدي قوم كي كسل كسان وينو بياب محلاكي وينا دلوت عليه السلام قوم كي كسل كسان نيكان وينو بياب محلاكي وينا ایک دا سلویخ کتان پاکی نیکان جا حلاکی گی وینا ویک لس کتان پاکی دا سے نیکان خلقی جا حلاکی گی وینا ویک یوکس پاکی نیکی جا حلاکی گی وینا ویدلوت علیہ السلام کو پاکی پیغمبر دیکن جا حلاکی ویدا باس پریرا پس اللہ پیسا لکلے دا قوم تبا کی گی یا ابراہیم اعرض عن هذا اے ابراہیم اعراض کا مقوال وندے خبرون دا چیل چار مچوا إنه قد جاء أمر ربك بيشك استاد رب حكم راغل به بهلاكة ذي قوم وإنهم آتيهم عذاب بيشك دويشلي رات ننكي دي بيت يو عذاب غير مردود كدق عذاب واپس كيدو والا نده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.